Vijf uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Noorwegen zegt te willen optreden als tussenpersoon, zodat de belasting die Israël heeft geïnd voor de Palestijnse autoriteit ook echt bij het Palestijnse bestuur terechtkomt. Israël int belastingen bij de Palestijnse bevolking om dat geld vervolgens over te maken naar de Palestijnse autoriteit, maar door de oorlog gebeurt dat al maanden niet meer. Israël gaat het belastinggeld nu tijdelijk naar Noorwegen overmaken, zodat het Scandinavische land het geld vervolgens kan overmaken aan de Palestijnse autoriteit. Ook Jordanië waarschuwt dat het niet voornemens is om Palestijnen uit de Gazastrook op te vangen. Bij de veiligheidsconferentie in München zei de Jordaanse minister van Buitenlandse Zaken dat Israël verantwoordelijk is voor de verplaatsing van miljoenen mensen in Gaza en dat Jordanië niet de puinhopen van Israël gaat opruimen. Gisteren deed zijn Egyptische collega op de veiligheidsconferentie vergelijkbare uitspraken. Op de A15 bij het Gelderse Del is vannacht iemand omgekomen bij een ongeluk met een camper. Zes andere inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Er waren geen andere auto's bij betrokken. Ook in Deventer is een dode gevallen bij een eenzijdig ongeval. De politiek wil opheldering over de rellen tussen Eritreërs zaterdagavond. Verschillende groepen Eritreërs gingen in Den Haag met elkaar op de vuist. 8 politieagenten raakten gewond en er was voor tienduizenden euro schade. Het zou kunnen gaan om een confrontatie tussen voor- en tegenstanders van het regime in Eritrea. Meerdere politieke partijen willen dat snel wordt uitgezocht. Het weer zo goed als droog bij een graad of 7. Ook de rest van de ochtend overwegend droog met ook af en toe zon. Vanaf de middag regen en maximaal 9 tot 11 graden. Dinsdag opnieuw regen, weinig zon en weer zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen allemaal. Het internationaal gerechtshof in Den Haag gaat zich vandaag buigen over de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden. Nou, beide partijen komen tijdens de hoorzitting aan het woord over de juridische gevolgen van de bezetting. Vroeg. Anna Pleizier. Goedemorgen, dit is Vroeg van maandag 19 februari. Het is druk bij de internationale instituten in Den Haag als het gaat om de Palestijnen en Israël. Eerder oordeelde het internationaal gerechtshof dat Israël alles in het werk moet stellen om een genocide te voorkomen in Gaza. En vandaag moet Israël zich verantwoorden vanwege de bezetting van de Palestijnse gebieden. Nou, hoe ziet die procedure nou precies uit? Over welke internationale instituten hebben we het nou precies? En ook heel belangrijk, wat is de impact hiervan? Voor de Palestijnen en de mensen in Israël. Daar ga ik vandaag over praten met Johan Heijmans. Hij is strafrecht- en mensenrechtenadvocaat en zit naast mij in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ik zat hier voor de uitzending heel veel met jou te praten en toen begon je al een beetje uit te leggen waar we het, wat er allemaal aan de hand is, waar we het over hebben. Zeker. Hoeveel zaken er lopen, hoe dat allemaal nu samenvalt. Eigenlijk ook een beetje toevallig. Mm-hmm. Het is vrij ingewikkeld, maar wel heel belangrijk. Dus daar gaan we het een uur lang over hebben met jou. Maar eerst wil ik het even over jou hebben, want jij bent mensenrechtenadvocaat. Waarom dacht jij, ik ga dit doen? Ik vind het belangrijk. Dat is eigenlijk al een beetje interesse van heel kleins af aan. Mijn ouders heel veel in conflictgebieden en ontwikkelingslanden gezeten. Okay. En daar vaak toch wel wat beelden gezien die op mijn netvlies gebrand zijn, waar ik vaak jonge gastjes van mijn eigen leeftijd zag. Mm-hmm. Waarvan ik dan dacht, eigenlijk had ik dit ook kunnen zijn als mijn wieg op een andere plaats had gestaan. En zo is die droom om advocaat en mensenrechtenadvocaat te worden eigenlijk een beetje beginnen groeien. Mm-hmm. En is dan eigenlijk verder gezet. Een beetje over heel de wereld, in de Verenigde Staten, in Cambodja heb ik gezeten. Om dan na een tijdje terug te komen naar België en daar in België aan mensenrechten en strafrecht te gaan doen. Maar ook in buitenlandse procedures. Met ons kantoor doen we dat ook voor de Verenigde Naties, voor het Internationaal Strafgerechtshof, voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. En waar we eigenlijk mensenrechtenproblemen in zowel België, niet te vergeten, daar zijn er ook een heleboel mensenrechtenproblemen. Maar ook in het buitenland aan te pakken. Turkije, Azerbeidzjan en indirect ook een beetje het conflict Israël-Palestina. Ja, moet je wel een beetje sterker in je schoenen staan om dit soort werk te doen? Ik heb vooral een heel goed team waar je af en toe even stoom kan aflaten. Dat soort zaken op je eentje doen is bijna onmogelijk, omdat je toch wel echt hartverscheurende zaken tegenkomt. Ik moet denken aan iets wat ons kantoor recent heeft gedaan met Palestijnen die Belgische identiteiten hadden, maar wel Palestijnse roots, die vastzaten in de Gaza-strook, die we hebben helpen terug te keren naar België. En dat was mijn collega heeft zich daar echt over ontfermd en dat was dag en nacht dat die mensen belden dat de kinderen, minderjarige kinderen, dan mochten oversteken over de grens, maar de ouders moesten achterblijven. Dus echt tafereelen waar je haar van overeind gaat staan. En als je dan niet kan praten of even ventileren met elkaar, dan ben je verloren. Dus je ziet eigenlijk ook wel heel erg die juridische kant. Wat je zegt, ook bij het internationaal gerechtshof, maar ook dus die hele persoonlijke kant van wat mensen daar meemaken. Ja, omdat vaak in die internationale context en zelfs te koer mensenrechten, het is iets wat te maken heeft met recht, maar ook met politiek en maatschappij. Het zit zo'n beetje op dat snijvlak. En dat is wat het zo boeiend en interessant maakt. Alles wat je doet, juridisch gezien, heeft direct een impact of zou een impact kunnen hebben op de maatschappij en hoe die er zal uitzien in de toekomst. Ja, ja, we gaan het zo dus hebben over die zaken in het internationaal gerechtshof. Ik noemde per ongeluk net ook al even het strafhof. Nou, dat zijn allemaal instituten die een beetje Absoluut. Door elkaar lopen soms ook voor mij. Dat ik denk, waar gaat het nou precies over? Wat is nou het verschil tussen die twee instituten? Wel, het is een heel kluwen. Als je het een beetje naast elkaar legt, is het internationaal gerechtshof eigenlijk bevoegd om uitspraken te doen over conflicten tussen landen. Gaat geen individuen eigenlijk berechten, terwijl het internationaal strafhof dat wel gaat doen. Ze gaan kijken naar die persoon heeft dat mispeuterd en we gaan daarvoor die bepaalde bestraffing opleggen. En hier is het zo dat eigenlijk alle beweging die in het Israël-Palestina conflict zit, komt eigenlijk vooral vanuit dat internationaal gerechtshof. Ja, precies. Waarbij dat je allerlei procedures hebt die door elkaar een beetje gaan lopen. Je had een procedure die nu vandaag gaat beginnen. Die komt van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Die in december 2022 hebben gevraagd om een uitspraak te doen over de bezetting van Israël van de Palestijnse gebieden. En ondertussen, toen in december 2022, had men nog geen idee dat er in oktober 2023 een invasie van Gaza en dergelijke meer zou plaatsvinden. En dus die procedure heeft zijn voortgang gekend. Die komt nu eigenlijk samen. De hoorzitting zal vandaag beginnen. Maar tegelijkertijd is daar nog een andere procedure tussen komen fietsen. Waarbij Zuid-Afrika eigenlijk heeft aangekaart dat Israël een genocide aan het plegen is in de Gaza-strook. Ja, en waarbij dat was wel naar aanleiding van de oorlog die Absoluut. In oktober is uitgebarsten. Zeker. En daar is de procedure, de grond van de zaak, die is nog niet aan bod gekomen. Dat zal nog eventjes duren. Maar in januari, dus vorige maand, zijn er daar een aantal voorlopige maatregelen al opgelegd, waarbij het internationaal gerechtshof heeft bijvoorbeeld aan Israël aangegeven dat zij geen daden meer mogen stellen die tot een genocide aanleiding zouden kunnen geven. Dat ze humanitaire hulp moeten toelaten. Dat ze niet meer mogen aanzetten tot haat en geweld ten aanzien van de Palestijnen. Dat bewijsmateriaal moet worden beschermd en dergelijke meer. Ja, nou dan gaan we uitgebreid op in en we gaan deze kluwen ook een beetje ontwarren van waar hebben we het nou precies over en wat zijn de gevolgen daarvan. Zit je te luisteren en heb je vragen aan mijn gast van vandaag, Johan Heijman, strafrecht- en mensenrechtenadvocaat, stel ze dan in de gratis NPO Radio 1 app. Vroeg. Anna Pleizier. Ja, je legde net al heel eventjes uit. Het gaat hier eigenlijk over twee zaken. De ene is al in 2022 aangespannen, of daar zijn ze toen al mee begonnen. En de ander, die weten denk ik, veel mensen hebben dat denk ik nog wel paraat. Dat was die zaak die Zuid-Afrika had aangespannen. Die lopen nu door elkaar. En je zei voor de uitzending even tegen mij, dat is eigenlijk dus puur toevallig dat dat nu zo samenloopt. Dus dat heeft eigenlijk niks met elkaar te maken. Maar goed, nu lopen die dus wel samen. Maakt dat nog uit voor de uitkomst of voor hoe ze naar de zaken kijken? Wel, op zichzelf is het een gelukkig toeval, als ik het zo mag noemen. In die zin dat je nu heel snel na elkaar een opeenvolging krijgt van beslissingen. Beslissingen die er hopelijk toe kunnen leiden dat het conflict deescaleert. Dat mensen gaan samenzitten om te zoeken naar een andere oplossing dan elkaar met de wapens te bestrijden. Maar het is inderdaad iets dat niemand had kunnen voorspellen in december 2022. Had niemand het kunnen zien aankomen dat er die gijzelingoperatie zou zijn geweest van Hamas, gevolgd door die invasie van Israël binnen Gaza. Ja, en wie zijn nou allemaal precies bij die zaak betrokken? Wel, we gaan misschien even de twee zaken van elkaar onderscheiden. Precies. Wat heel belangrijk is, het zijn twee verschillende procedures. Dat maakt het nog een beetje ingewikkelder. Het kluwen wordt nog groter. Ja. Maar ook binnen het internationaal gerechtshof heb je twee soorten van procedures die je kan volgen. De eerste procedure die Zuid-Afrika heeft ingesteld, is een procedure waarbij één land een ander land eigenlijk aanvalt in zekere zin met de boodschap dat ze bepaalde zaken binnen internationaal recht niet zijn nagekomen. Die beslissing is bindend. Dus een land moet die beslissingen respecteren. Er valt niet over te stemmen of iets dergelijks. Het is gewoon dat moeten ze dan doen. Absoluut. Ja. Vandaar ook bijvoorbeeld nu dat die voorlopige maatregelen die zijn opgelegd in het kader van die procedure door het internationaal gerechtshof, dat Israël die moet implementeren. Ja. En het internationaal gerechtshof heeft al gezegd van we gaan dat binnen een maand na hun vorige beslissing, dus dat is eind deze maand, gaan bekijken in welke mate dat Israël dat heeft gedaan. Als we dat nu een beetje bekijken van op afstand, lijkt het zo dat men dat niet echt zo goed heeft nageleefd. En dus dat er langs alle andere kanten druk zal moeten komen. Dat is het eerste luikje. Het tweede luikje is wat er vandaag begint in het internationaal gerechtshof in Den Haag. En dat is een procedure waarbij de Verenigde Naties, de Algemene Vergadering, hebben gevraagd voor een advies. Een advies dat niet bindend is. En daar hebben we in het verleden al gezien, want het is niet de eerste keer dat het internationaal gerechtshof zich in zekere zin over dat conflict moet buigen. In 2004 hebben ze ook over het bouwen van een muur in en doorheen Westbank in Palestina hebben ze ook al een uitspraak gedaan. Een uitspraak die Israël eigenlijk altijd naast zich neer heeft gelegd. En ook hier heeft Israël al aangekondigd, zij komen ook niet opdagen tijdens de hoorzitting zelf, dat zij zich niet gebonden of betrokken voelen door die procedure die nu loopt. Ja, en er komt dus een advies uit. Ja, er zal een advies uitkomen dat wel een grote waarde zal hebben, waar dan, dat is eigenlijk een beetje de hoop die men daarbij heeft, is dat dat heel overtuigende advies, dat dat andere landen, en daar zit volgens mij ook de sleutel tot de oplossing van dit hele conflict. Het conflict zal nooit door Israël en Palestina worden opgelost puur onder elkaar, maar het is vooral de internationale gemeenschap, alle andere landen die het conflict in de ene of in de andere richting kunnen duwen. Zij kunnen het conflict nog laten verergeren door Israël bijvoorbeeld bepaalde steun toe te zeggen. Ik denk dan aan de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Of aan de andere kant Hamas een bepaalde legitimiteit te geven. Maar de kunst bestaat er eigenlijk in om de internationale gemeenschap in zo'n richting te duwen dat ze eigenlijk die twee partijen dwingen om aan tafel te komen en een vreedzame oplossing te vinden. Ja, dus die zaak die Zuid-Afrika had aangespannen, daar komt dus gewoon een bindend oordeel uit. En deze zaak, daar komt dus een advies uit. Ja, inderdaad. Dus dat is het grote verschil. En dat is dus een soort advies dat wel heel zwaar weegt. Waarbij dat dus, ja, je kan het niet zomaar naast je neerleggen. En hoe wordt uiteindelijk besloten wat daarmee gebeurt? Wel, dus het internationaal gerechtshof zal zijn advies uitvaardigen en dat valt dan een beetje dood op tafel in zekere zin. Het is niet dat daar meteen een gevolg aan gekoppeld wordt, maar dan zullen andere landen en middenveldorganisaties daarmee aan de slag gaan. De vraag die eigenlijk vooral op tafel ligt, en dat is misschien ook wel interessant om mee te geven, het gebeurt niet elke dag dat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zo'n vraag stelt. En als het dan wel gebeurt, is dat vaak in redelijk korte bewoordingen, zit daar weinig kleur in die vraag. Terwijl nu is dat wel zo. Het is een beetje, sommige mensen zeggen dat het een beetje een vooringenomen vraag is, omdat er wordt gesproken over de voortdurende schendingen gepleegd door Israël in die vragen, door dat het internationaal gerechtshof zich moet buigen over de discriminatoire maatregelen en het beleid dat zij voeren ten aanzien van de Palestijnen. Dus dat is een beetje een speciaal gestelde vraag. Waarom denk je dat dat zo is, dat die vraag zoveel kleur heeft, om het even zo te zeggen? Omdat het eigenlijk in de Verenigde Naties, en dat is iets dat iedereen wel gekend is, dat conflict en dat geschil, dat sleept al jaren aan. We zijn denk ik nu ongeveer 57 jaar in de bezetting. Dus dat is een heel lange periode. Waarbij dat veel landen ook vaststellen dat het altijd maar erger wordt. In de zin van, ik maak eens abstractie van het conflict nu binnen Gaza, wat een beetje het orgelpunt is van de gruwel die je kan inbeelden op dit ogenblik. Die mensen leven echt in de meest barre omstandigheden mogelijk. Maar zelfs daarvoor bijvoorbeeld had je voortdurend van die settlers, zoals men dat dan noemt, van die kolonisten, die dan eigenlijk stukjes en dorpjes gaan bouwen in gebieden die eigenlijk toebehoren aan Palestina, waarbij dat men die grenscontroles, de bevoorrading van basisgoederen enzovoort ging blokkeren, om eigenlijk ervoor te zorgen dat de Palestijnen bijna uitgeroeid is misschien een groot woord, maar anderzijds misschien ook niet, want het is daar een beetje dat die genocidezaak over gaat. En dat is iets wat heel veel landen voor de borst is gaan stoten, waarbij dat heel opmerkelijk was dat een heel grote meerderheid van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft gestemd om die concrete vragen, ook al zijn ze heel stevig geformuleerd, om die te stellen aan het internationaal gerechtshof. Ja, want als je denkt aan een rechtszaak, laat ik het even zo zeggen, een gewone rechtszaak, dan denk ik al snel aan getuigenverklaringen, ander bewijsmateriaal dat je moet verzamelen, misschien appjes of bellogboeken of hoe breed je kan denken. Hoe zit dat hier? Ik kan me niet helemaal voorstellen dat je dan zegt, we hebben een logboek van wanneer Netanyahu die en die heeft gebeld. Of hoe zit het hier met dat bewijsmateriaal bijvoorbeeld? Wel, in deze concrete zaak waar het gaat over dat advies, is het eigenlijk zo dat het, ik ga nu een beetje overdrijven, maar het is bijna een puur juridische oefening die gemaakt moet worden. Wat bedoel je daarmee? Is dat er moet worden nagegaan of dat er een bezetting plaatsvindt binnen de Palestijnse gebieden en wat de gevolgen dan zijn van die bezetting. En eigenlijk hopen veel landen erop dat die bezetting gaat worden vastgesteld, dat men gaat zetten dat die bezetting illegaal is en dat eigenlijk dus het recht tot zelfbeschikking van die Palestijnen, het recht om te doen wat ze zelf willen, om hun eigen land te beheren zoals ze dat zelf willen, dat geschonden wordt, waardoor dat dan eigenlijk andere landen druk kunnen beginnen zetten op Israël om te gaan zeggen, nu moet je naar een oplossing komen, wat je doet is illegaal, dit kan niet zo verder, en dat men daar bepaalde gevolgen potentieel zelfs aan kan koppelen, zij het sancties, zij het diplomatieke druk die men kan uitoefenen enzovoort. Maar het opbouwen van zo'n dossier heeft eigenlijk niet zo heel veel bewijsmateriaal nodig. Okay. Omdat heel veel van die zaken staan redelijk duidelijk vast. Die verschillende landen gaan in hun adviezen die ze al hebben ingenomen schriftelijk en die ze nu dus mondeling gaan toelichten de komende week. En dus van nu tot en met 26 februari heeft elke partij of land, dat heeft gezegd dat ze daar iets zinnigs over te vertellen hebben die een half uurtje, behalve Palestina zelf, ze hebben, vandaag is het eigenlijk het woord aan Palestina om hun kant van het verhaal te vertellen. En alle andere tussenkomende partijen, het zijn er heel veel, het meeste ooit in zo'n procedure, 52 landen en 3 internationale organisaties die elk een half uurtje krijgen om hun verhaal te brengen. Oké, dus er is ook ruimte om soort inspraak te doen. En absoluut, die kant van het verhaal. En als ik het goed begrijp, wordt er dus gekeken naar de daden, om het even zo te zeggen, van de mensen in Israël en de mensen in Palestina. En dat wordt juridisch bekeken van wat betekent dit in context van dit conflict. Absoluut. Als ik het even in mensentaal samenvat. Ik vroeg me nog af, wat voor invloed heeft dit op de mensen die in deze gebieden wonen, in Gaza en in Israël? Kijk, wij zitten hier natuurlijk, dit gebeurt in Den Haag. Daar gaan we zo nog even over hebben, waarom ook specifiek Den Haag. Is dit iets wat de mensen in Gaza echt volgen? Waarvan zij na de uitspraak al meteen de gevolgen van ondervinden? Of hoe werkt dat voor hen concreet? om te zeggen dat ze er meteen de gevolgen van gaan ondervinden, dat zou fantastisch zijn als dat zo is. Maar de kans is reëel dat het iets wat langer zal duren vooraleer dat er echt op de grond iets aan hun situatie zal veranderen. Maar het is wel zo dat heel veel mensen, zij het Palestijn of andere mensen, dat die situaties, die procedures eigenlijk volgen, omdat ze echt willen weten van wat gaat daar gebeuren. En vooral ook als je het een beetje legt naast het conflict met Oekraïne-Rusland bijvoorbeeld. Daar is heel snel geschakeld, zijn heel snel beslissingen gekomen, waarbij veel mensen zeiden van kijk, ja, het is omdat een bondgenoot van het Westen aangevallen wordt, dat iedereen nu opeens op de barricade staat. Maar als het dan een land uit het zuiden is, dan blijft iedereen heel stil. Dat schisma moet eigenlijk een beetje doorbroken worden en moeten zoeken naar een manier om ook daarin een tussenkomst te maken. Ja. En dat is wat het internationaal gerechtshof nu aan het doen is. Ja, precies. Want misschien dat bij Rusland, Oekraïne iets meer zwart-wit voelt voor de internationale gemeenschap. En dat het hierbij is van Israël is een bondgenoot, maar wat ze doen, daar is ook het een en ander op aan te merken. Dus hoe ga je daar dan tussen laveren? Ik denk dat je het, naar gelang aan wie je het vraagt, dat je een heel ander antwoord gaat krijgen. Als je dat vraagt bijvoorbeeld aan Zuid-Afrika, gaan ze zeggen, dit is even zwart-wit als Oekraïne, precies. Rusland. Maar het is omdat het Westen in een beetje een rare positie gebogen ligt, waarbij dat ze Israël toch eerder als een westers land vaak beschouwen, dat ze daar heel sterke banden mee hebben. Dat zeker als we dan kijken naar de Verenigde Staten en Israël, dat dat echt twee handen op één buik zijn. Dat ze zich een beetje gewrongen voelen over hoe ze zich daar tegenover moeten positioneren. Maar eigenlijk, als je het strikt gezien bekijkt, is Oekraïne-Rusland, Israël-Palestina niet zo waanzinnig verschillend van elkaar. Ik zou zelfs zeggen, integendeel. Ja, nou, er is. We gaan er zo nog even over verder praten en ook de rol van Nederland hierin. Maar eerst gaan we luisteren naar muziek. Dit is Jorja Smit met Burn. En nog even de slotklap van vroeg. En nu gaan we toch echt naar de muziek toe. Can you take the click off, please? Thank you. Too cold, doing all she can. You had your eye on only a few things, and maybe it wouldn't go anywhere. Have to be real with your dream. No silent movie and no puppet strings. Can't hold you up, you got to hold yourself now. Don't be the showtime for everything. You never listen, though. There she goes, there she goes. You burn like you never burn out. You try so hard, you can still fall down. You keep it all in, but you don't let it out. You try so hard, don't you know you've burned out? Let it go. You let yourself burn, you burn yourself out. There she goes, she is falling down. No one could ever even sell her dreams. She put in work for the money that can buy those dreams. And they'll always be there if you don't make a thing. No one lost, no one's won, you tried to everything. You burn, you can never burn out. Try so hard, you you keep it all in, you don't let it all out. You try so hard, don't you know you burned out? Let it go in over my lungs. The fire's always there, no one needs to get hurt. You let yourself burn, you burn yourself out. There she goes, she's falling down. I hope the daughter comes home. She's worked hard on this. Dit was Jorja Smit met Burn. Vroege vragen. Ja, ik zit hier vanmorgen met mijn gast Johan Heijmans, strafrecht en mensenrechtenadvocaat. Zit ik hier in de studio en we hebben het over de zaken die nu lopen bij het internationaal gerechtshof rondom Israël en Palestina. Ik zie dat er een aantal vragen zijn binnengekomen. Jan vraagt zich af, wat zijn de gevolgen voor Israël als men zich niet aan de uitspraak of het advies houdt van het internationaal gerechtshof? Johan. Op zichzelf natuurlijk, een land dat niet wilt meewerken, verplichten is nooit een evidentie. Ik heb daar juist al eventjes aangehaald. Er is in het verleden, in 2004, ook al zo'n advies geweest dat Israël eigenlijk gewoon naast zich neer heeft gelegd. En hier heeft men ook al aangekondigd dat men ook dat advies naast zich neer zal leggen. Maar de oplossing tot dit probleem zit hem vooral in de andere landen. Dus niet Israël, niet Palestina, maar alle andere landen in de wereld die kunnen sturen om dat conflict eigenlijk te laten oplossen door die uitspraken aan te wenden om er iets nuttigs mee te doen. En ik denk dan bijvoorbeeld aan de procedure die recentelijk in Nederland is gevoerd, waarbij die onderdelen van die F-35 vliegtuigen niet langer aan Israël mochten geleverd worden om er verdere oorlog mee te voeren. Wel, dat soort van handelingen, een beetje gelijkaardig aan wat er is gebeurd in het conflict tussen Oekraïne en Rusland. Rusland heeft ook gezegd, wij respecteren niets, maar de internationale gemeenschap is aan recht gestaan, heeft gezegd van nee, er zijn een aantal regels, basisprincipes, die moeten worden nageleefd. Als je dat niet doet, gaan we sancties treffen, gaan we maatregelen nemen. Heel voorzichtig zien we dus daar al een kentering op dat vlak. Grote proficiat aan Nederland op dat vlak, want ze zijn de eerste die zo'n procedure of de middenveldorganisaties toch hebben opgestart om te vermijden dat Nederland ook als een soort van mededader aan genocide beschouwd zou kunnen worden, doordat zij eigenlijk onderdelen leveren van wapentuig dat dan achteraf gebruikt wordt om het conflict verder te voeren. En recentelijk hebben we ook gezien dat zelfs de Verenigde Staten, Frankrijk, Groot-Brittannië, heel beperkt weliswaar, maar sancties beginnen te nemen ten aanzien van die kolonisten die Palestijnse gebieden proberen te ontginnen. Dus zachtjes aan zien we daar een bepaalde kentering, maar daar ligt eigenlijk vooral de sleutel voor mij om de situatie te ontwrichten. Ja, ik zie ook, we gaan zo nog even ook iets verder in op die onderdelen van gevechtsvliegtuigen die Nederland heeft geleverd. Ik zie ook heel veel vragen binnenkomen in de trant van, we moeten Israël niet vergeten. Kijk, wat Hamas heeft gedaan is heel erg. Het gaat heel erg over wat er nu gebeurt met de Palestijnen, wat er gebeurt in de Gazastrook. Veel landen ook die mogen stemmen als het gaat om de Verenigde Naties. Die lijken dan, om het even zo te zeggen, meer pro-Palestina. Is het zo dat het lijkt alsof wat er Israël is overkomen en wat de Joden is overkomen met de aanval van Hamas, dat een beetje vergeten wordt? Ik vind het een heel goede vraag, omdat het een indruk is die bij heel veel mensen leeft. Maar eigenlijk, als je de beslissing van het internationaal gerechtshof gaat lezen, vind ik niet noodzakelijk dat je die indruk krijgt. Wat bedoel ik daarmee? In die beslissing over de voorlopige maatregelen die is aangespannen door Zuid-Afrika, is een heel stuk van die beslissing gewijd aan het feit dat die gijzelingsoperatie van Hamas niet door de beugel kan, dat illegaal is wat ze daar hebben gedaan enzovoort. Dus dat wordt niet goed gepraat? Dat wordt absoluut niet goed gepraat. Het is natuurlijk wel zo dat Hamas is geen land en het gaat daar over een procedure tussen landen. Ja. Dus men kan daar geen voorlopige maatregelen ten aanzien van Hamas opleggen. Ja, dat is wel heel lastig dan. Wel ja, dat puntje is dan lastig, maar er zijn andere plaatsen waar je dan bijvoorbeeld, ik denk aan het internationaal strafhof bijvoorbeeld, waar je dan wel naartoe zou kunnen om bepaalde misdragingen van bepaalde partijen aan te kaarten. Want je legt eerder uit, die kijken echt, het strafhof kijkt echt naar de persoon. Dus dan zou jij de leiders van Hamas die zou je voor het internationaal strafhof kunnen leiden. Bijvoorbeeld, ja. En als je nu kijkt naar de sancties en de maatregelen die worden getroffen ten aanzien van Hamas, dat is ook niet niets. Maar het is gewoon dat in een conflict waarbij dat Hamas dingen heeft gedaan die niet door de beugel kunnen, er een heel groot hoofdstuk is gevolgd van Hamas heeft een gijzelingsoperatie doorgevoerd. Ondertussen zijn daardoor meer dan 28.000 Palestijnen gestorven, waaraan een heel groot stuk vrouwen en kinderen. Ook VN-medewerkers, ziekenhuizen gebombardeerd, kerken enzovoort. Dus als je dat bij elkaar brengt, zien we nu gewoon dat de focus een beetje verschuift naar de episode die momenteel nog volop loopt, namelijk die operatie van Israël, en dat die operatie onder de loep wordt genomen door dit tribunaal. Ja, ik zie nog één vraag binnenkomen op de valreep van Diana. Die zegt, Israël is bang dat Hamas weer toeslaat als zij stoppen. Ja, hoe waarborg je dat dit niet gebeurt? Wel, ik zou het eigenlijk bijna omkeren in de zin van, door dit soort van operaties uit te voeren, creëer je niet één Hamas-terrorist, maar miljoenen. Ik bedoel daarmee dat al die mensen die nu in die vluchtelingenkampen in de meest moeilijke omstandigheden moeten leven, gebombardeerd worden, de meest basisbehoeften ontbreken. Wel, als je radicalisering ergens wilt versnellen, dan ga je het daar zien gebeuren. Ja, ja, ook wel aan de ene kant begrijpelijk, maar aan de andere kant heeft het dus ook deze gevolg. Wel ja, en dat brengt me misschien bij de hele episode van Rafa bijvoorbeeld, die de afgelopen week zich heeft voorgedaan, waarbij dat eigenlijk Israël van plan is, men doet dat al in beperkte mate, maar men wil daar een heel groot offensief van maken om Rafa eigenlijk binnen te vallen met een grondoffensief en via de lucht. Rafa is een stad die helemaal in het zuiden ligt van het Gaza-gebied, op de grens met Egypte. En dat is een plek waar dat heel veel mensen naartoe zijn gevlucht, omdat Israël altijd aangaf van kijk, we vluchten naar het zuiden, daar gaan we minder zwaar toeslaan. Het noorden is een beetje een vogelvrije zone. En dus heel veel mensen, 85% van de mensen die leven in die heel kleine en dichtbevolkte regio, zijn daarom gevlucht naar het zuiden om te ontsnappen aan het geweld. En nu zijn ze daar eigenlijk een beetje als ratten in het nauw gedreven, want ze kunnen daar niet weg. Aan de ene kant hebben ze de zee, aan de andere kant hebben ze de grens met Egypte. Egypte, om terug te koppelen op die vraag van daarnet, die niet wil dat, en die ook al redelijk forse taal heeft gesproken, als dat toch zou gebeuren, dat al die mensen richting Egypte, richting de woestijn zouden trekken om daar te vluchten aan, of te ontvluchten aan het geweld, omdat zij het niet zien zitten om een miljoen kwade, gefrustreerde, moe getergde Palestijnen te moeten opvangen. En dus daar is dan recentelijk, afgelopen week, heeft Zuid-Afrika dan gevraagd aan het internationaal gerechtshof om nog een bijkomende voorlopige maatregel op te leggen, om te laten verplichten eigenlijk, om, of om te laten ophouden dat Israël zo'n grondoffensief en luchtoffensief tegen Rafa zou instellen. Ja. En dan kan ik nog eens terugkoppelen naar de vraag van daarvoor. Het feit dat het internationaal gerechtshof wel duidelijk is, maar anderzijds ook heel voorzichtig is. Die voorlopige maatregel is niet toegestaan door het internationaal gerechtshof, zeggende dat eigenlijk alles wat er nodig is in die situatie al zat in de oorspronkelijke voorlopige maatregelen die men had opgelegd. Los daarvan, denk ik, als je daarnaar kijkt, het aanvallen van Rafa, wetende dat daar zoveel burgers zitten. Ja, en dat stelt bijna een filosofische vraag van hoeveel gewone burgers mag je doden om één terrorist te kunnen elimineren. Ja. Dus dat eigenlijk in die context, puur juridisch gezien, het eigenlijk bijna onmogelijk is om een groot offensief op de grond en in de lucht te gaan organiseren tegen dat grote vluchtelingenkamp, als ik het zo mag noemen, om de simpele reden dat je altijd daar enorm veel slachtoffers in de marge gaat maken, wat niet kan volgens het internationale recht. Ja, helder. Wij gaan nog even doorpraten, in elk geval nog een half uur. En aan het einde van dat half uur is er nog een moment waarop de luisteraars vragen kunnen stellen. Dus zit je te luisteren en heb je vragen, stel ze dan via de gratis NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, dan even ander nieuws vandaag. Nederlandse marineschepen beginnen aan hun reis naar Noorwegen voor de NAVO-operatie Steadfast Defender. Nou, en dat is niet zomaar een militaire oefening, maar de allergrootste sinds het einde van de Koude Oorlog. Maar liefst 90.000 troepen uit 31 lidstaten die gaan daar naartoe en zo willen ze een krachtig signaal naar Rusland sturen. Nou ja, laten we hopen dat vrede dichterbij is dan een daadwerkelijke militaire actie. Dit is Give Me Love, Give Me Peace on Earth van George Harrison. Dit was George Harrison met Give Me Love. Vroeg. Anna Pleizier. Ja, en dit is dus vroeg van maandag 19 januari. Het internationaal gerechtshof heeft het maar druk met Israël. Eerder spande Zuid-Afrika al een zaak aan tegen Israël en vandaag begint er nog een procedure. Nou, in het eerste half uur hebben we het al even gehad over die twee procedures, hoe die werken. En nu willen we het wat meer hebben over de gevolgen daarvan en ook de rol van Nederland daarin. Nou, ik ga daar tot 6 uur over praten met mijn gast van vandaag, Johan Heijmans. Hij is strafrecht- en mensenrechtenadvocaat en zit bij mij in de studio. Fijn dat je er bent. Voor de mensen die thuis zitten luisteren en vragen hebben, als je vragen hebt, dat is hartstikke mooi, want die kan je stellen in de gratis NPO Radio 1 app en dan gaan we die straks nog even behandelen. Voor de mensen die nu inschakelen, ik wilde nog even een hele korte recap geven. Want er zijn twee zaken die nu spelen bij het Internationaal Gerechtshof. Kan je nog even heel kort uitleggen waar we het nu precies over hebben? Wel, dus vandaag begint de procedure of de hoorzitting over de procedure waar een advies wordt gevraagd van het Internationaal Gerechtshof om te beslissen wat er eigenlijk wat de juridische gevolgen zijn van de bezetting die Israël al een hele lange tijd, meer dan 50 jaar, voert over de Palestijnse gebieden. Dat is de eerste procedure. En de andere procedure is de procedure die is opgestart geweest in het najaar van vorig jaar door Zuid-Afrika tegen Israël, omdat men stelt dat daar sprake zou zijn in de Gaza-regio van een genocide. En dus die twee zaken, die eigenlijk officieel niets met elkaar te maken hebben, komen door de chronologie eigenlijk een beetje door elkaar te lopen. Ja, dus dat is soms ook een beetje verwarrend over welke zaak hebben we het nou precies. Die zaak die vandaag speelt, die al veel langer geleden, waar ze al mee begonnen zijn, daar komt dus een advies uit. Mm-hmm. En de zaak die Zuid-Afrika heeft aangespannen, daar komt iets bindends uit, los van een advies. Daar moeten ze gewoon mee aan de slag. Klopt. We hebben het er net ook al even kort over gehad, maar zou je nog kunnen uitleggen wat de gevolgen zijn? Je hebt aan de ene kant dat advies, aan de andere kant een bindende uitspraak. Wat zijn de consequenties daarvan als landen besluiten die uitspraak of dat advies naar zich neer te leggen? Wel, dus wat betreft deze procedure is het dus een advies, zoals je net hebt gezegd. En een advies dat je naast je kan neerleggen. En Israël heeft al aangekondigd dat men het naast zich neer zal leggen, wat de uitspraak ook mogen zijn. In het verleden hebben ze dat ook al gedaan. In 2004 is er ook zo'n advies over het bouwen van een muur rond en doorheen Westbank gekomen. En ook daar heeft Israël dat naast zich neergelegd. Nu, wil maar dat dan kan dus zomaar. Dat kan, ja. Maar dat wil niet zeggen dat het zonder gevolgen blijft, in die zin dat de internationale gemeenschap daar dan mee aan de slag kan gaan. En dat is de hoop die veel landen hebben voor deze procedure, is dat het advies duidelijk zal zijn en dat zij dan kunnen beginnen stemmen in de Algemene Vergadering voor de Verenigde Naties, sancties kunnen beginnen nemen, diplomatieke druk kunnen beginnen uitoefenen, procedures opstarten tegen Israël voor malversaties en misdrijven die ze zouden hebben gepleegd in de bezette gebieden. Ja, want dit gaat dus over die uitspraken van het Internationaal Gerechtshof. Er zijn ook VN-resoluties geweest. Wat is het verschil tussen die twee? Wel, het Internationaal Gerechtshof is juridisch. Ook al zit daar natuurlijk altijd een bepaalde marge aan politiek ook wel bij. Anderzijds heb je de Algemene Vergadering of de Verenigde Naties die resoluties kunnen aannemen. En dat is echt een puur politieke instantie. Dus normaal gezien hebben die resoluties, behalve hun politieke gewicht, een beperkte impact. Het is een beetje oneerbiedig misschien om dat op die manier te zeggen, maar bijvoorbeeld, je zal resoluties kunnen terugvinden die op een bepaald ogenblik A zeggen en een paar maanden later of een paar jaar later opeens B zeggen. Dus daar zit niet noodzakelijk een logica in, terwijl het recht wel probeert om een bepaalde zelfde lijn te volgen. Dat wil niet zeggen dat die resoluties altijd totaal politiek gepalaver blijken te zijn. Maar je hebt bijvoorbeeld ook bepaalde resoluties die komen dan meestal van de Veiligheidsraad binnen de Verenigde Naties. Dus dat kleine clubje aan heel invloedrijke landen voornamelijk die een vetorecht al dan niet hebben en die dus ook bepaalde bindende beslissingen zijn dat dan ook kunnen uitvaren. En ik moet denken aan het conflict in de Arabische Lente waarbij dat Libië in de spotlight kwam te staan. Waarbij Libië of ten aanzien van Libië een bepaalde resolutie is aangenomen, 1973, waarbij dat eigenlijk een beetje de basis is geworden. Daarin werd gezegd dat landen op moesten toezien dat burgers niet werden aangevallen. Er werd een no-fly zone afgedwongen boven Libië, omdat men zei dat eigenlijk het regime van Gaddafi toenertijd nog, dat die eigenlijk allerlei gruweldaden pleegden ten aanzien van die burgerbevolking. En die resolutie is dan eigenlijk een beetje de ruggengraat geworden van de hele militaire operatie die nadien is gevolgd in Libië. Als ik dat hier nu aan het vertellen ben, ga je misschien een belletje beginnen rinkelen van hey, Israël en Palestina is misschien niet zo heel verschillend. Want daar komt dat heel politieke dan op het voortouw. Omdat een van die grote bondgenoten van Israël, de grootste bondgenoot, de Verenigde Staten, dat die in die Veiligheidsraad zit met een vetorecht. Dus vandaar dat zo'n resolutie er ten aanzien van Israël op dit ogenblik niet zal komen. Nee, precies. Dus je hebt aan de ene kant dus die uitspraak van het internationaal gerechtshof, wat eigenlijk meer juridisch is en waar naar de juridische kant, de wetgeving, dat soort dingen wordt gekeken. En dan heb je de VN-resoluties, die zijn meer politiek, zoals je uitlegt. Dus daar zijn, dat zijn wel... Ja, dat is wel dat ze met z'n allen gaan stemmen. Dat daar een uitkomst uitkomt. En waar je politiek wat mee kan doen. Of diplomatiek misschien ook. Mm-hmm. Maar dat zijn dus eigenlijk twee andere dingen. Er is eerder een VN-resolutie geweest waarover gestemd is. Als het gaat om Israël en de Palestijnse gebieden. Toen heeft Nederland zich onthouden van stem. Je legt eerder al even uit dat Israël een bondgenoot is van de VS. Maakt dat ook dat Nederland zich daarom onthoudt van stem? Wel, het is wel opvallend dat Nederland is heel afzijdig gebleven in dat hele verhaal tot nu toe. De zaak die vandaag begint, dat advies dat er zal komen van het internationaal gerechtshof, dat is er gekomen naar aanleiding van een stemming binnen de algemene vergadering. Een stemming waar dat heel veel landen hebben gestemd voor zo'n beslissing, een advies van het internationaal gerechtshof. En Nederland was een van de weinige landen die daar niet hebben gestemd, die zich afzijdig hebben gehouden. Ze hebben ook niet de kant gekozen, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten van, of Duitsland bijvoorbeeld, van Israël. Maar ze hebben zich wel afzijdig gehouden. Dus ze zijn zeer voorzichtig, als ik het zo mag zeggen. Ja, en dat was niet bij alle Europese landen zo. Want België heeft wel voorgestemd. Heeft wel voorgestemd. Ja. En Frankrijk volgens mij ook. Ja. Dus het verschilt een beetje per land. Nu we het toch over Nederland hebben, die zitting vandaag, die speelt zich af in Den Haag. Niet in Israël, niet in Gaza, niet in de VS. Is er een reden voor dat zich specifiek in Den Haag afspeelt? Wel, er zijn bepaalde historische redenen voor. Maar ik denk dat er ook een beetje toeval mee gemoeid is. Hè. Zoals bijvoorbeeld, waarom is Brussel de hoofdstad van Europa? Omdat er ooit goed is onderhandeld geweest. Ooit besloten dat dat de plek is. Ja. Het is wel zo dat Den Haag een heel lange en grote traditie heeft in internationaal recht en internationale instellingen. Zelfs voordat het internationaal gerechtshof, dat er al na de Tweede Wereldoorlog is gekomen eigenlijk. Daarvoor was er een voorloper. Maar dus het zit al jaar en dag in Den Haag. En op zichzelf is dat ook niet slecht. In die zin dat je moet je nu proberen voor te stellen dat je deze zitting zou hebben in Israël of in Palestina. Dat zou gewoon onmogelijk zijn. Je zou massaprotesten hebben, de druk die op die rechters gelegd zou worden. Dat is eigenlijk bijna niet inbeeldbaar. Terwijl hier in Nederland zit je wel rustig, veilig. Kan je in de mate dat dat mogelijk is, toch met een bepaalde sereniteit en serieus zo'n dossier bekijken. Ja, maar toch lijkt het me ook wel lastig om, vooral in dit conflict, waarbij er hele sterke tegenstanders zijn en hele sterke voorstanders zijn, lijkt het me ook lastig om die neutraliteit te behouden. Dat is absoluut zo. Maar het is natuurlijk ook zo dat het internationaal gerechtshof altijd moeilijke vraagstukken op zijn bord krijgt. Ja. Dus op dat vlak zijn ze gelukkig wel wat gewoon. Het zijn ook mensen die een lange staat van dienst hebben, die ook een lang mandaat hebben, 9 jaar dat ze zetelen als rechter. Dus die kunnen wel met een bepaalde onafhankelijkheid zetelen. Dat gezegd zijnde, dat is wat ik altijd hoop, is dat dat ook zo zal blijven. Dat is het grootste vraagstuk, de grootste hoop en bezorgdheid die we moeten hebben, is dat die mensen in alle rust kunnen kijken naar wat het recht zegt, wetende wel dat er een bepaalde politiek of maatschappelijke hoek aan dat verhaal zit, maar dat zij niet beïnvloed worden in de ene of in de andere richting. Bijvoorbeeld, ik denk aan het feit dat tussen dat de voorlopige maatregelen gepleit waren en dat het Hof een uitspraak moest doen, begon opeens bijvoorbeeld Duitsland zich te roeren door te stellen, wij gaan tussenkomen als derde partij, wij gaan ons verhaal ook brengen, wij gaan de kant van Israël nemen bijvoorbeeld. Ja, dat is niet zo heel ernstig, omdat dat eigenlijk een beetje beïnvloeding is van het Hof, ze onder druk zetten, hopen dat ze aan die druk een beetje zullen bezwijken. Maar tot nu toe is dat niet gebeurd en hebben die mensen hun werk nogmaals echt heel genuanceerd en voorzichtig. Men had veel extremer kunnen gaan dan men nu heeft gedaan. De vraag bijvoorbeeld van Zuid-Afrika in die andere procedure was veel vergaander dan wat het Hof nu heeft gedaan. Ja. Maar het Hof probeert wel duidelijk te zijn en streng te zijn, maar toch ergens een bepaalde marge te laten aan Israël om terug een beetje naar de normaliteit te komen. En dat is bijvoorbeeld iets, wij hebben ook heel veel procedures gedaan voor mensenrechten slachtoffers in Turkije bijvoorbeeld. Een houding die we ook bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens al vaak hebben gezien, waar dat men eigenlijk hoopt dat een land even, laten we zeggen, zijn puberjaren kent en eventjes totaal wild gaat, om daarna terug naar de normaliteit te komen en zich terug te conformeren naar de regels zoals die zijn vastgelegd in het internationaal recht. En je voelt dat het internationaal gerechtshof hier ook wel streng is. De maatregelen zijn duidelijk. Israël moet die maatregelen naleven. Is dat niet of in heel beperkte mate maar aan het doen op dit ogenblik. En dan zou het kunnen dat in die evaluatie, in de Zuid-Afrikaanse procedure die eind van deze maand zal komen, dus we zullen nog eens een vervolg krijgen met nog eens een andere procedure voor het internationaal gerechtshof, dat men daar overgaat tot strengere maatregelen ten aanzien van Israël. Men heeft eigenlijk een tweede kans gegeven die één maand tijd heeft. Ja, en we hadden het net al even over die VN-resolutie die eerder is geweest over een staakt het vuren. Toen heeft Nederland zich onthouden van stem. Daarin kunnen we een beetje onze internationale positie een beetje aflezen. Op welke manier kunnen de uitkomsten van deze zittingen die positie van Nederland beïnvloeden? Wel, op zichzelf zal het in de eerste plaats al interessant zijn om de positie van Nederland eens te aanhoren. Voor mij als een beetje buitenstaander komende van België is die positie niet heel duidelijk. Ik ga het een beetje oneerbiedig zeggen, maar men steekt een beetje de kop in het zand. Ja. En men laat het allemaal een beetje zijn beloop. Nu zullen al die landen dus een half uur krijgen om hun standpunt te verduidelijken. En Nederland is een van die partijen, als ik het mij goed heb, morgen volgens mij, dat ze aan de beurt komen om dan in een half uur eens uit te leggen wat zij dan in de context van die bezette gebieden weliswaar, wat zij daarvan van maken. Ja, en veel mensen zeggen dat Nederland zich ook een beetje misschien dus die kop in het zand steekt of een beetje vaag blijft over hoe ze erin staan, omdat Rutte een topbaan bij de NAVO wil. We zagen dit weekend ook dat steeds meer landen Rutte steun geven om die functie eventueel te gaan bekleden. Denk je dat dat inderdaad een rol speelt? Of zeg jij, Nederland heeft eigenlijk over de jaren heen altijd al een beetje een middenpositie ingenomen? Dat is echt heel moeilijk om te zeggen, eerlijk gezegd. In die zin dat het is niet van gisteren dat Nederland opeens wat afstandelijker is. Denk aan wat ik daar juist zei. Het advies voor het internationaal gerechtshof is er gekomen na een stemming in december 2022. Toen was Nederland al afzijdig. Het zou kunnen dat Rutte zeer lang op voorhand plant en jaren op voorhand zijn positie al aan het manoeuvreren is. Maar dat is volgens mij echt heel moeilijk te zeggen. En waarschijnlijk zal één iemand weten wat daar de bedoeling van is en dat zal Rutte zelf zijn. Maar op zichzelf zie ik daar niet meteen een correlatie, eerlijk gezegd. Nee. Nou, als we het over Nederland hebben en de oorlog in Gaza, moest ik denken aan dat ik afgelopen week Sofie en Jeroen zat te kijken. Daar was de directeur van Oxfam Novib te gast. En dat was omdat Oxfam Novib, Pax en The Rights Forum een hoger beroep tegen de Nederlandse staat over het leveren van onderdelen van gevechtsvliegtuigen had aangespannen. En dit zei hij, dus die directeur van Oxfam Novib, die zei dit in de talkshow. Van de week had Nederland heel trots verteld, we hebben een drop-in gedaan samen met Jordanië. Dus moet je je voorstellen, er zit dus in de lucht boven dat kleine stukje land, komt van de ene kant een vliegtuig vanuit Jordanië met Nederlandse hulpgoederen. En vanuit de andere kant komt er een F-35, ook met Nederlandse onderdelen, en die bombardeert dat gebied. Nou, dat valt toch aan niemand uit te leggen dat je dat tegelijkertijd kan doen. Ja. Dat ik vond het opvallend dat hij dat zei. Dat geeft ook een beetje die soms bipolaire houding van Nederland weer. Hoe kijk jij hiernaar? Wel, hij heeft wel een punt natuurlijk. Hè. Het is waar dat op dat vlak Nederland, maar ook veel andere landen, België heeft dat ook. We hebben ook een paar weken terug een wapentransport gehad dat nog vlak voor die uitspraak van de voorlopige maatregelen door het internationaal gerechtshof is vertrokken via de haven van Antwerpen richting Israël. Dus heel veel landen zitten met zo'n een beetje rare houding. Op zichzelf klopt wel wat hij zegt. Maar wat er vooral interessant aan is, vind ik, is dat die procedure die is opgestart door onder andere die middenveldorganisatie, dat die er heeft voor gezorgd dat die F-35 onderdeel nu niet naar Israël zijn kunnen gaan. En dat is wat ik daar juist wilde aantonen wanneer ik sprak over de internationale gemeenschap die een verschil kan maken. Ik verwacht dat er nog meer van dat soort van procedures gaan komen in Nederland, maar ook in andere landen, waarbij ze gaan proberen afdwingen van die andere landen dat ze niet langer militaire hulp, oorlogshulp kunnen bieden aan Israël om de mogelijke gruweldaden die toch al in bepaalde mate, het is maar op het eerste zicht natuurlijk, maar die voorlopige maatregelen komen er ook niet zonder enige reden om die potentiële genocide, om die een halt toe te roepen. Ja, is dit een beetje een blauwdruk, zou je kunnen zeggen? Wel, die procedure is zeker een blauwdruk. En dus dat is echt een schoolvoorbeeld. En op dat vlak is Nederland echt de eerste op de wereld waar het middenveldorganisaties de fakkel hebben in de hand genomen om er een verschil in te gaan maken. En ik denk dat er dus nog heel veel andere landen, ik weet bijvoorbeeld in België dat er ook ideeën rond zijn, om soortgelijke procedures op te starten. Omwille van het feit dat als je daar geen halt aan toeroept, dat is eigenlijk wat de man in kwestie daar juist bedoelde, is dat we anders komen tot een situatie waarbij dat niet alleen Israël in het bankje zit wegens dader van genocide, maar dat Nederland daar eigenlijk een mededader aan wordt. Zij helpen daarbij, zij geven steun om genocide te plegen wat geen enkel land op zijn konto wil hebben. Ja, dus eigenlijk wordt er een nieuwe weg gezocht om op een andere manier een bijdrage te kunnen leveren aan dit conflict. Wel, en dat is belangrijk, dat daar een lijn in wordt getrokken en dat landen dan een correcte, duidelijke, transparante houding innemen. Ofwel zeg je, wij schuiven alles terzijde en wij gaan aan de kant van het oorlogstuig en wij gaan maken dat er nieuwe leveringen van wapens kunnen gebeuren. Ofwel ga je aan de kant van humanitaire ondersteuning. Maar het is inderdaad wel het een of het ander. Ja, ik zie nog een paar vragen binnenkomen, dus daar gaan wij nog even naartoe. Vroege vragen. Ik zie een vraag van Mike binnenkomen. Die zegt, goedemorgen, waarom heeft de VS tot 2 keer toe middels een veto een tijdelijk staakt het vuren tegengehouden? Hij zegt, natuurlijk is niet gezegd dat hetgeen wat Hamas heeft gedaan vreselijk is. Dat staat buiten kijf. Maar goed, het gaat nu over onschuldige burgers die worden opgedreven, opgesloten en vermoord, zegt Mike. Dus die begrijpt eigenlijk niet dat de VS nog steeds zo kan stemmen. Hoe kijk jij daarnaar? Wel, op zichzelf, wat de Verenigde Staten waarschijnlijk hebben gehoopt, maar daar ben ik andermaal in het hoofd aan het kijken van mensen die hun agenda niet noodzakelijk op het internet plaatsen, maar is dat de Verenigde Staten waarschijnlijk heeft gehoopt ook dat dat een kortstondige episode zou zijn, dat Israël als een soort van reactie op die ook onrechtmatige daad van Hamas zelf ook wat onrechtmatig zou handelen en dat daarna de situatie terug zou kalmeren en dat men ondertussen een diplomatieke oplossing zou kunnen vinden. Maar die diplomatieke oplossing heeft ondertussen wel wat tijd gehad en is er tot nu toe niet gekomen. Integendeel zelfs zou ik zeggen, het is niet dat we 1 stap dichter zijn bij de oplossing dan bij het begin van het conflict, als ik het van op afstand bekijk. Dus Verenigde Staten heeft sowieso een heel rare, ambiguë houding in dat hele verhaal. Wat ook interessant is trouwens op dat vlak, is wat er nu zal gebeuren met die voorlopige maatregelen van het internationaal gerechtshof. Want nu heb je daar in de Verenigde Staten heb je Biden zitten. Biden die zich de degelijkheid waant, die de rechtsstaat en de democratie wil vertegenwoordigen en zich wil afzetten tegenover Trump, die de anarchie is, die niks van rechtbanken moet hebben en die ook constant veroordeeld wordt. En de vraag is nu, wat gaat hij doen met die uitspraak, die voorlopige maatregelen van het internationaal gerechtshof? Ik vind dat de Verenigde Staten de afgelopen periode een pakje stiller zijn geworden sinds die beslissing dan ze daarvoor waren. Want als natuurlijk Biden nu gaat zeggen, ja, maar die beslissing die gaan we niet naleven, die gaan we terzijde schuiven, ja, dan verliest men eigenlijk alle geloofwaardigheid, het grote verschilpunt dat men kon maken ten aanzien van Trump. En dan heeft eigenlijk Trump de weg vrij naar het Witte Huis. Ja. In 2024 heb je ook het verkiezingsjaar nu in de Verenigde Staten. Ja, dus op dat vlak andermaal een toeval, maar heel veel dingen die samenkomen momenteel. Het loopt een beetje door elkaar heen. Hoe leef jij zelf eigenlijk als straf- en mensenrechtenadvocaat toe naar deze week, naar wat er vandaag gaat gebeuren? Wel, ik ben misschien naïef in dat opzicht, maar ik ben wel hoopvol. Ik was ook hoopvol met betrekking tot die procedure van Zuid-Afrika tegen Israël, waarbij het Hof toch een bepaald aantal maatregelen heeft opgelegd die nog niet zijn geïmplementeerd, zoals ik al heb gezegd, maar waar dat er wel al internationale druk aan het komen is, waaraan Nederland door die procedure rond die F-35 onderdelen ook echt wel al een belangrijke stap in heeft meehelpen zetten. Dus ik heb echt wel hoop dat we nu dat lang aanslepende conflict, dat we dat toch hopelijk diplomatiek uiteindelijk, want zo zal het toch moeten gebeuren, definitief zouden kunnen oplossen. Ja, maar misschien is het een beetje jeugdige naïviteit. Ja, nou ja, je mag altijd hopen. In hoeverre heeft het ook invloed op jouw werk? Wel, in die zin heeft het invloed gehad op mijn werk, doordat we zelf een aantal Palestijnse Belgen hebben helpen terugkeren richting België. Iets dat, behalve dat je dan de verhalen uit de eerste hand hoort van wat er daar gebeurt, weinig te maken heeft met de procedures die nu voor het internationaal gerechtshof lopen. Maar het is natuurlijk wel iets dat als mensenrechtenadvocaat mij enorm passioneert. Ja, heel erg bedankt. We moeten afronden. Dankjewel, Johan Heijmans. Fijn dat jij jouw dag met ons wilde beginnen. Dankjewel. Dit was Vroeg van Maandag. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zit Merel Wielaert weer voor je klaar met een nieuwe gast. Nu gaat jouw ochtend verder met het NOS Radio 1-journaal.